τρελαίνομαι για χορό. Ανάθεμα τη χαμοστέρνα. Τρελαίνομαι για χορό, αλλά δυστυχώς όσο παραμένω ακόμα σε τέτοιο βαθμό υπέρβαρος. Εντάξει, μπλουζ. Μπορεί να χορεύεις το μπλουζ. Όχι, μπλουζ είναι δύσκολο, δεν μπορεί να την πατήσει στην τάμα. Μάλλον χορεύω με κάποια απόσταση. Κάτι Λάτιν, ας πούμε, θα μπορούσα να το βγάλω πέρα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, όχι για πολύ μεγάλα διαστήματα. Να, χτες βράδυ χόρευε Λάτιν, επειδή πάμε στη Βραζιλία, εξού και το Μπραζίλ. Από τους τρεις τενόρους που έχουμε σήμερα και άλλα από τους τρεις τενόρους στην συνέχεια, χόρευε Λάτιν, δεν χόρεψε ταγκό και μπλουζ, γιατί άμα την πατήσει την παρτενέρ θα μας διηγηθεί σε λίγο τι έπαθαν τα γυαλιά του, τα οποία τα πάτησε, δεν τα βρήκε κανείς, δεν βρήκε ίχνος από τα γυαλιά τα καημένα. Τέλος πάντων, ο Θόδωρος Πάγκαλος και το ανάθεμα στη χαμοστέρνα του Γεράσιμου Γιακουμάτου, επειδή για άλλη μια φορά αυτό το έργο που φτιάχτηκε πριν πόσα, 10, 20 και παραπάνω χρόνια, όποτε βρέχει και όχι δυνατές βροχές, γίνεται κανονικό ποτάμι, λίμνη, όπως θέλετε, διαλέγετε και παίρνετε, εξού και το ανάθεμα. Κάπως έτσι τα βλέπουμε σήμερα, μια μέρα μετά τη νίκη της Εθνικής, την πρόκριση, το καλοκαίρι θα περάσει με πολύ έτσι ιδιαίτερο τρόπο, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Έχουμε τον Μπάγκαλο, ο οποίος είναι 70 τόσο χρονών, λέει αυτά που λέει, τον έχουμε συχαθεί, όπως τον έχουμε συχαθεί όλοι, καθημερινά σχεδόν. Και έχουμε και το νέο Πάγκαλο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δυστυχώς για όλους μας έχει σχεδόν τα μισά του χρόνια. Για τον Πέτρο Τατσόπουλο λέμε. Σκέφτεσαι αν θα κατέβεις με το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, θα είσαι ξανά υποψήφιος βουλευτής? Δεν θέλω καμία σχέση με τους λαϊκιστές. Ανάθεμα τη χαμοστέρνα. Προφανώς σήμερα δεν τον εκτιμώ καθόλου. Δεν θέλω καμία σχέση με τους λαϊκιστές. Τους είπε λαϊκιστές, παρόλα αυτά, να το αναγνωρίσουμε, και δεν θα είναι μαζί τους στις επόμενες εκλογές. Ο Τατσόπουλος τα είπε. Δεν τα λέμε εμείς, αλίμονο δεν θέλουμε το κακό του ΣΥΡΙΖΑ, είναι δυνατόν? Το θέλουν όλοι το καλό του, γιατί εμείς να είμαστε στην απέναντι όχθη δεν μπορεί κανείς, και εμείς κυρίως να το καταλάβουμε. Θα βγει όμως, παρόλα αυτά, θέλουμε, δεν θέλουμε εμείς, θα βγει ο Τσίπρας, οπότε. Επειδή το ελικόπτερο δεν τον σηκώνει, δεν υπάρχει περίπτωση να τον σηκώσει το ελικόπτερο, αποφάσισε, από τώρα το έχει αποφασίσει, και έχει κλείσει εισιτήριο για να του έρθει και πιο φτηνά με αεροπλάνο. Μπορεί να πάρει ο Τσίπρας 70%. Οπότε εκεί όσοι μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα παίρνουμε το αεροπλάνο, ξέρω εγώ, και είμαστε και νέοι, γιατί εγώ δεν πρόκειται να πάρω κανένα αεροπλάνο, δεν μπορώ να πάω πουθενά. Θα κάτσω εδώ και θα υποστώ τη μοίρα μου. Και οι άλλοι όσοι δεν μπορούμε θα είμαστε εδώ πέρα και θα υποστούμε τη μοίρα που. Αν βγει ο Τσίπρας πρέπει να πάρουμε στο εξωτερικό. Που συνοδεύει μια εκλογή του Τσίπρα. Αν βγει ο Τσίπρας πρέπει να πάμε στο εξωτερικό. Όσοι πρέπει. Μπορούν, εγώ θα τους συμβούλευα. Ανάθεμα τη χαμοστέρνα. Και αμέσως δε. Αμέσως. Το βράδυ των εκλογών. Γιατί, τι περιμένετε να γίνει, δηλαδή? Να διαλυθεί η χώρα, περιμένω. Το έχει ξανακάνει ο ελληνικός λαός αυτό. Έχει ξανααυτοκτονήσει ο ελληνικός λαός. Ψηφίζοντας Πασόκ κατά το παρελθόν, θα μπει στο αεροπλάνο και θα φύγει. Τώρα, να μην το πω γιατί θα ακουστεί κάπως, να ψηφίσουμε όλοι ΣΥΡΙΖΑ για να ξεκουμπήσουμε. Να φύγει ο Θόδωρος Πάγκαλος, να ηρεμήσουμε από το Θόδωρο Πάγκαλο. Δεν ξέρω τι από τα δύο και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, η απόγνωση δηλαδή που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο. Αυτά βλέπει και ο Τατσόπουλος, απεγνωσμένους ανθρώπους γύρω του, μέσα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει μπλέξει, δεν το πολύ θέλει, όπως καταλαβαίνουμε, ή μάλλον περισσότερο θέλει τα κανάλια, την κάμερα, και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα μπορεί να τα ανεχθεί. Θα έβρισκε ένα κόμμα να πήγαινε, να δημιουργούσε εκεί θέματα για να υπάρχει συνεχώς στα κανάλια, ώστε να υπάρχει ύπαρξη του ανδρός. Ο Πέτρος Τατσόπουλος παρόλα αυτά είναι συμπονετικός, έχει δει και πολλά τραύματα γύρω του εκεί με τους συντρόφους, το οπότε κάνει τις ανάλογες παρατηρήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που ζουν μοναχοί, που δεν ξέρω πόσοι είναι, σαν το ξεχασμένο στάχι. Εύχομαι και ελπίζω να είναι λίγοι. Ανάθεμα τη χαμοστέρνα. Ψήφισα το μνημόνιο διότι έλεγα ότι η χώρα θα γίνει Κάιρο. Γι' αυτό το ψήφισε το μνημόνιο, Γιακουμάτος από τους ανθρώπους τους μονάχους και τον Πέτρο Τατσόπουλο. Περάσαμε στο Γιακουμάτο. Καμιά κουσαριά είναι αυτοί που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα. Αν για μια εβδομάδα κάποιος τους έκλεινε κάπου, μαύρο σε όλες τις τηλεοράσεις, μαύρο και στη ζωή έτσι κι αλλιώς. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος θα έκανε όλα αυτά για να γίνει Κάιρο η χώρα. Έχει γίνει, υψηλογίνεται σιγά σιγά Κάιρο η χώρα. Ο καιρός είναι λίγο αυτός που τα διαφοροποιεί τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά και ο Γεράσιμος Γιακουμάτος σε μια κρίση ειλικρίνειας είπε ακατανόμαστες, αυτές που ταιριάζουν δηλαδή, φράσεις για, για την ηγεσία του τόπου. Τι γίνεται κύριε Γιακουμάτο με, με την Τρόικα, να ξεκινήσουμε από εκεί. Και με τις πιέσεις και με τους πληστηριασμούς και με τα κίνητα. Έχω την εντύπωση ότι και ο κ. Σαμαράς και ο κ. Βενιζέλος, αν πάρει για οποιοδήποτε άλλο μέτρο μισθών, συντάξεων, φορολόγηση, η χώρα θα διαλύσει. Προτιμώ να πάνε στα διάολα και Σαμαράς και όλοι τους, παρά να διαλύσει η χώρα. Προτιμώ να πάνε στα διάολα και Σαμαράς και όλοι τους, παρά να διαλύσει η χώρα. Προτιμώ να πάνε στα διάλογα και Σαμαράς και όλοι τους, παρά να διαλύσει η χώρα. Ποιος δεν το προτιμά, ποιος δεν το προτιμά αυτό. Το λέει ο βουλευτής, κάτι περισσότερο θα ξέρει, τους έχει εκεί, τους στηρίζει με διάφορους τρόπους τόσα χρόνια. Ξέσπασε ο άνθρωπος, δεν άντεξε και τους έστειλε εκεί που πραγματικά πρέπει να πάνε και μάλλον θα πάνε, από ό,τι φαίνεται, βλέποντας τα άστρα, τους καφέδες και τα ταρό. Ο Γιακουμάτος μετά από αυτή την πολύ καλή και χρήσιμη παρότρινση έκανε και μια άλλη πρόβλεψη η οποία επίσης έρχεται πάντα βλέποντας τα ταρό, τα αφλιτζάνια και τα άστρα. Ψήφισα το μνημόνιο διότι έλεγα ότι η χώρα θα γίνει Κάιρο και το ψήφισα διότι δεν είχαμε στο σκελί στον προβλησμό. Τώρα που έχουμε δυνατότητα να πληρώνουμε μισθούς, συντάξεις και υγεία και παιδεία, τώρα τους λες επανάσταση. Ανάθεμα τη χαμοστέρνα. Τώρα τους λες επανάσταση. Τώρα τους λες επανάσταση. Είναι η πρόταση Γεράσιμου Γιακουμάτου. Νομίζω όχι μόνο του Γεράσιμου Γιακουμάτου και πολλών άλλων, αφού τα έκαναν έτσι όπως τα έκαναν, δεν τα έκαναν μόνοι τους, με τις επιλογές τους και με την ανοχή τους και με τη δουλοπρέπειά τους. Από εδώ και πέρα κάνουν και προτάσεις για το αύριο του τόπου. Ο Κώστας Σκανδαλίδης έκανε πολύ ωραίες διαπιστώσεις στην Πόπη Τσαπανίδου, αλλά προτάσεις δεν έκανε. Αλλά άλλο να είσαι ένας ισότιμος εταίρος και να παίρνεις αποφάσεις αυτές, και άλλο να έρχεται για κάθε ποτήρι που μετακινείς από εδώ και το πας πιο πέρα να σου λέει όχι, αυτό το άλλο. Αυτό το πράγμα πρέπει να φύγουν οι μπάστακες από την καθημερινή διαχείριση της κυβερνητικής πολιτικής. Κύριε Σκανδαλίδη, εσείς δεν τους φέρετε τους μπάστακες. Εσείς δεν τους δώσατε το δικαίωμα να έρχονται και να ελέγχουν κάθε τρεις μήνες. Εσείς δεν υπογράψατε μνημόνια που προβλέπουν ότι ο λόγος τους είναι αυτός που μετράει και οι στόχοι ήταν σχεδόν απάνθρωποι για το σύνολο της κοινωνίας. Και δεν μετανιώνω. Μπράβο! Ανάθεμα τη χαμοστέρνα. Κύριε Σκανδαλίδη, εσείς δεν τους φέρετε τους μπάστακες. Εσείς δεν τους δώσατε το δικαίωμα. Εσείς δεν τους δώσατε το δικαίωμα να έρχονται και να ελέγχουν κάθε τρεις μήνες. Εσείς δεν τους δεν υπογράψατε μνημόνια που προβλέπουν. Δεν υπογράψατε μνημόνια που προβλέπουν. Βεβαίως, 100 φορές βεβαίως, κατά τα άλλα πρέπει να φύγουν και δεν μπορούμε να τους έχουμε εδώ τους μπάστακες. Όλα μαζί μέσα σε έναν άνθρωπο. Είναι πολύ καλό και ευχάριστο αυτό. Έχει έναν πολιτικό ανεξαρτήτως κόμματος που κυβερνά και στα πιάνει όλα. Εκφράζει τον αγανακτισμένο, τον μετανιωμένο, τον οργισμένο, αυτό που θέλει να κάνει επανάσταση. Είναι όλα σε έναν. Κανονικά όλες οι απόψεις συμπυκνώνονται πια. Έπεσαν αυτά τα τείχη που παλιά κάποιος είχε μόνο πρόταση για αγανάκτηση. Έκανε μόνο διαπίστωση ή συνεργαζόταν μόνο με τους κυρίαρχους του πλανήτη. Τώρα είναι, βρίσκονται όλα σε ένα μυαλό, σε έναν βουλευτή. Η σατυρική εικόνα της ημέρας είναι ο Αλέξης Τσίπρας, της καθαρίστριας που πήγε νωρίτερα, της επισκέφθηκε έξω από το Υπουργείο Οικονομίας. Θα το δείτε φαντάζομαι όσοι δεν το έχετε δει. Πήρε την ντουντούκα και απίφθηνε εκεί θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Κύριε Τσίπρα, δύο λόγια θα μας πείτε. πρωθυπουργός είσαι! Ήρθαμε σήμερα εδώ αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο και έντιμο αγώνα που δίνεται. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας διαβεβαιώσω. Κοντοζυγώνει η ώρα που αντί να καθαρίζετε τα γραφεία τους, θα καθαρίσετε κι εσείς κι όλοι μαζί το λαϊκό κίνημα, την τρόικα και την κλεπτοκρατία από αυτή τη χώρα. Κοντοζυγώνει η ώρα που θα καθαρίσουμε το τοπίο. Έχει να πέσει καθάρισμα του τοπίου. Τα άκουγαν εκεί, οι καθαρίστρες κάθε μέρα είναι απ' έξω, απλήρωτες κιόλας και απολυμμένες, όλα μαζί. Πήγε ο Τσίπρας, τι να κάνουν, πιάστηκαν από εκεί, όποιον δούνε, ως ελπίδα. Δύσκολα τα πράγματα, γενικότερα και ειδικότερα βεβαίως. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει μήνυμα από κινητό θα γράψει real, θα αφήσει κενό το μήνυμά του και μετά αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και πέρα από την ντουντούκα που είχε σήμερα το πρωί μπροστά στο Υπουργείο Οικονομίας ο Αλέξης Τσίπρας, αν είδατε και το πρωτοσέλιδο των νέων που τον έχει ένα σκιτσάκι, τα νέα γενικώς το έχουν ρίξει στο Αντάρτικο, κόντρα ο ρόλος, γιατί κατηγορούν για αποστασία κάποιον άλλον, οπότε και μόνο αυτό είναι κωμωδία. Επίσης πίσω από τα νέα βρίσκεται και ο Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επίσης για αποστασία δεν γνωρίζει τίποτα, 93 Μητσοτάκης και όλα τα υπόλοιπα, ο οποίος Μητσοτάκης επίσης δεν γνωρίζει τίποτα από αποστασία, 65 όλα τα υπόλοιπα. Είναι πάντως πολύ αστείο ότι τα νέα και μετά από αυτά το Μέγκα κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ για οτιδήποτε κάνει και κυρίως για θέματα αποστασίας. Τον έχουν σήμερα ένα σκίτσο, μικρό παιδάκι που το κρατάει ο Στάλιν. Αν το έχετε δει, προφανώς πιστεύουν τα νέα ότι έτσι κάνουν κακό στον ΣΥΡΙΖΑ, μην καταλαβαίνοντας ότι τα νέα, όλο αυτό το σύστημα, το Μέγκα, το παλιό, της παλιάς Ελλάδας, της όχι και τόσο καθαρής Ελλάδας, της μουχλιασμένης για να μπούμε και σάπιας Ελλάδας, οι εκπρόσωποι, όταν κατηγορούν τον οποιονδήποτε, το μόνο που έχουν να του κάνουν είναι καλό στον οποιονδήποτε. Έτσι λοιπόν όμως πήραμε εμείς αυτή την εικόνα που πολύ μας άρεσε και την προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε με τη βοήθεια συναδέλφου αν ακριβώς ο Τσίπρας είναι αυτό που δείχνει το σκίτσο. Ο δεξιός Σαμαράς εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστές, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Αρχιά, θα τα απαντήσουμε όλα αυτά, ναι, στην ώρα τους. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Ο κομμουνιστής ο Τσίπρας Χριστός. Εναντίον του Σαμαρά του δεξιού. Ο δεξιός Σαμαράς εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής, κύριε Πρόεδρε? Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος. Η χώρα θα διαλύσει. Προτιμώ να πάνε στα διάολα. Και Σαμαράς και όλοι τους. Παρά να διαλύσει η χώρα. Η χώρα θα γίνει Κάιρο. Ψήφισα το μνημόνιο διότι έλεγα ότι η χώρα θα γίνει Κάιρο. Και το ψήφισα διότι δεν είχαμε στο σκελί στον προβλησμό. Τώρα που έχουμε δυνατότητα να πληρώνουμε μισθούς, συντάξεις, υγεία και παιδεία, τώρα τους λες επανάσταση. Η πρόταση της εκπομπής δια του Γιακουμάτου. Ένας ακροατής εδώ, ο Πέτρος, λέει: για την Ελληνοφρένεια είναι ντροπή για το σταθμό να παραποιείται δηλώσεις πολιτικών και να τις μεταδίδεται σαν αυθεντικές. Τελείες πολλές. Δεν παράγεται δημοσιογραφικό έργο, κύριε. Απαιτούμε ενημέρωση και όχι λάσπη. Έσχος. Καταρχήν δεν παράγουμε δημοσιογραφικό έργο. Συμφωνώ, το προσυπογράφω, δεν έχουμε κάτι τέτοιο στην ταμπέλα μας. Παραποιούμε τις δηλώσεις, ειδικά σήμερα όλα ψέματα, όσα έχετε ακούσει μέχρι στιγμής. Για να δω, ναι. Όλα σχεδόν. Μόνο Σκανδαλίδης ήταν αληθινό. Το βεβαίως που έλεγε στην Τσαπανίδου. Θέλετε να βάλουμε τις αληθινές δηλώσεις πολιτικών, που και που μας πιάνει κρίση ειλικρίνειας. Και το κάνουμε. Είναι χειρότερες για όλους εσάς που τους έχετε ψηφίσει και τους ανέχεστε, για την Ελλάδα γενικότερα, για τη χώρα. Είναι χειρότερες οι κανονικές δηλώσεις. Να θυμηθούμε τι έχει πει ο Σαμαράς, τι έχει πει ο Βενιζέλος, τι κοροϊδία και πώς έχουν τσιμπήσει από κάτω εκατομμύρια συμπολιτών μας που κατά τα άλλα ενοχλούνται και διεκδικούν και καλά κάνουν βέβαια. Αξιοπρέπεια τώρα όταν τσιμπούσανε στα ψέματα και ξέρανε ότι τους κοροϊδεύει, πού πήγαινε η αξιοπρέπεια που τώρα είναι η δεύτερη λέξη σε κάθε φράση. Συμφωνούμε σε όλα τα υπόλοιπα, έτσι είμαστε εδώ, παραποιούμε, δεν έχουμε δημοσιογραφικό έργο, δεν θέλουμε να έχουμε, να παρέχουμε, γίνεται από πάρα πολλούς και λάσπη θα ρίχνουμε συνεχώς και το έσχος επίσης του Πέτρου του Ακροατή το συνυπογράφουμε. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, αυτό που θα ακούσετε δεν είναι μοντάζ, είναι κανονικό, αποδεικνύει τι ακριβώς μαγικό συμβαίνει στο μυαλό του. Δεν το λέω εγώ. Το εντάξει, δεν είπα ότι. Όλοι οι βουλευτές. Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή να προστατεύσουμε αυτούς οι οποίοι πραγματικά. Δηλαδή να το, πάρει, να το κάνει τι το σπίτι, η τράπεζα. Τι να το κάνει. Είναι βλακία. Να το κάνει. Για δείξτε την αγγελία. Για δείξτε την αγγελία. Δείξτε την αγγελία για να καταλάβει. Υπάρχει μια απάντηση. Δεν το κάνει. Σημερινή εφημερίδα. Επενδυτικός όμιλος εξωτερικού αγοράζει μέσω αντιπροσώπου της στην Ελλάδα πάσης φύσεως ακίνητα στη μισή αντικειμενική. Μπράβο, και εγώ βάζω μια αγγελία λοιπόν. Ότι κατεβαίνω υποψήφιος για βραβείο Νόμπελ. Απάρω Νόμπελ. Συγκρίνει τη βλακεία που είπε με τις εταιρείες τις επενδυτικές τάχα μου, κάτι λαμόγια από πάνω, κάτι κοράκια που πετάνε ήδη πάνω από την Ελλάδα για να αρπάξουν τα σπίτια που θα βγουν στους πληστηριασμούς, γιατί θα βγουν σπίτια στους πληστηριασμούς, επειδή ακριβώς είναι πολύ ειλικρινής η πολιτική με τις δηλώσεις τους. Έκανε αυτή τη σύγκριση, δεν θέλει να πιστέψει, δεν θέλει, μην θέλει να το πάει προς τα πέρα, ότι θα συμβεί αυτό το, και αυτό το έσχος, όπως έχει συμβεί και σε άλλες χώρες που μπαίνουν και βγαίνουν από τα μνημόνια, όπως μπαίνουμε και βγαίνουμε σε ένα σπίτι. Ισπανία, Ιρλανδία, Ουγγαρία και άλλες πολιτισμένες χώρες της αναπτυσσόμενης Ευρώπης. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι όμως για ένα πράγμα. Φοβόντουστα τους κομμουνιστές μην τους φάνε τα σπίτια και του Καραγκιόζη, του Έλληνα, τα σπίτια θα τους τα φάνε οι δικοί τους, οι δεξιοί. Δεν πειράζει, ας το απολαύσουμε. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν έχω να χάσω τίποτα. Ας το απολαύσουμε. Στην επόμενη πορεία, δίνεσαι και έρχεσαι στον αρχικό τον μπλοκ. Θα πεθάνεις στο γέλιο, αδερφέ. Θα πεθάνεις στο γέλιο. Σε ποιο μπλοκ? Με τον αρχικό, με ποιο μπλοκ. Αυτό. Γιατί θα πεθάνω στο γέλιο? Άκουνα ένα αληθινικό. Είμαστε λοιπόν στην πορεία, μας έχουν πάει μετά το συνέδριο στην οδεία. Κάποια στιγμή σταματάει η κεφαλή, σταματάμε κι εμείς. Δεξιά-αριστερά, πλαστικά, δαματάκια. Οπότε σταματημένα. Φωνάζει ένας από το πλήθος, από τον μπλοκ το δικό μας. Όποιος είναι μπαλούρδος, ένα βήμα μπροστά και αρχίζουν και πηγαίνουν. Ένα-δυο. Πέθανε στο γέλιο, πορεία. Πέθανε στο γέλιο. Ντροπή, ρε παιδιά, και αυτοί βγάζουν τίμια το ψωμί τους. Άθερ μπαλούρδο εκεί με το ρόλο που κάνει στον άλφα εξυπηρετευτή. Πλακώνουν τον κόσμο να βγάλουν το ψωμί τους, δεν είναι αυτό τίμιο? Όχι, δεν καταλαβαίνω. Σου λέει ένα παλικάρι, καλά δεν επιστολή για 500 ευρώ πριν να παρά στον κόσμο. Και βλάει τον άλλο δούλο και του λέει, όχι ρε μαλάκα, δεν το κάνει για τα λεφτά. Γιατί κάτω το κάνει. Και αυτή είναι αλήθεια, αδερφέ. Το ξέρω. Έλα, Τσακλαγιανγκύλ. Τσακλαγιανγκύλ εδώ. Έλα. Σαν να σου πω, φιλό. Έλα, φιλό. Ο Παναγιωτόπουλος, υπουργός πολιτισμού. Αυτό το κωμικό, ένα σχετικός από το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει περάσει. Για να καταλάβεις σε τι εκτίμηση έχουν οι πολιτικοί τον πολιτισμό. Αυτό είναι. Έλα, για. Και ο Αντώνιδος. Καλά, μην μιλήσω τι εκτίμηση έχουν την υγεία σας. Άστε. Γιατί μετά θα μιλήσω και για την παιδεία. Άστο. Λοιπόν, ήθελα να πω σχετικά με αυτές τις επενδυτικές προτάσεις για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια. Μας έχουν τρελάνει ο Βορύδης και οι άλλοι και όλοι αυτοί οι ανέστητοι που μας κυβερνούν. Το μόνο που δεν έχουν πει είναι να βάλουμε και ένα κόκκινο φωτάκι στο σπίτι μας για να τα βγάλει τα λεφτά του. Καλά, μην ανακαταβέστε με το σπίτι σας. Σε λίγο δεν θα είναι δικό σας, οπότε θα κάνουν ό,τι θέλουν εκείνοι. Κοιτάξτε να δεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν και αυτοί οι μάγκες που κάνουν και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Θα τα ψηφίσουν διότι αυτοί θέλουν να μας κάνουν Βαλκάνια. Ή το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Μακάρι. Εμένα μου αρέσει και η Μπάλκαν μουσική. Ναι. Μακάρι να αποκτήσουμε και μια πιο σωστή αισθητική στο μουσικό κομμάτι. Σας το έχω ξαναπεί τώρα. Ξέρεις ποιος είμαι. Δεν ξέρω αν το ξέρω. Είναι 70 που σου έλεγα πέρυσι. Α, ναι. Ακόμα 70 είσαι από πέρυσι. Τον Απόστολο. Εγώ. Παίρνω από επαρχία, από Νάουσα. Ναι. Είχα μια συζήτηση με μια θιά μου 90 χρονών και μου είπε για την κατάσταση που συμβαίνει στην Ελλάδα. 5 σοφές κουβέντες. Να τις πω. Για πες. Οι π***ες μιλάνε για ανδρισμό, παιδί μου, λέει. Οι π***ες για ηθική, οι φασίστες για δημοκρατία, οι κλέφτες για τιμιότητα και οι πράξεις ανδρισμού τις κάνουν γυναίκες. Δεν έχετε ελπίδα, λέει, παιδί μου. Μπράβο, θιά, τις είπες. Όχι, την είπα, την φίλησα και την έκανα σημαία. Πού είσαι, Αποστολή? Έλα, φιλέ. Πού είσαι, γιατρέ μου? Χειρουργός. Χειρουργός, ε. Να σου πω κάτι. Τι? Έλεγε τις προηγούμενες μέρες ο Θήμιος ότι πρέπει όταν κάνουμε μια απεργία να ξέρουμε πού το πάμε. Ξέρουμε πού το πάμε. Ή απλά διαμαρτυρόμαστε για την εργασία μας και θέλουμε να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν πριν 10 χρόνια. Απλά ερωτήσεις κάνω. Γιατί, φίλε, τι έχει το πριν 10 χρόνια? Μια χαρά δεν ήμασταν. Δεν ήταν τότε που ξεκινούσαμε να χρεώνουμε τις κάρτες. Καλά ήμασταν. Είστε το ραδιόφωνο του Real FM, ε? Είμαστε. Τι είναι κέντρο είναι αυτό? Βόρεια Προάστια. Πώς? Βόρεια Προάστια το λες, Μαρούσι. Λοιπόν, ξέρετε τι ήθελα εγώ? Όχι. Δεν ξέρετε. Σας το λέω τώρα λοιπόν. Στην εκπομπή τη νυχτερινή. Κατάλαβα. Ναι, τι καταλάβατε? Ποια εκπομπή? Αυτή που είναι 12-5. Πώς συνολέμε τον κύριο? Καλά είπα εγώ. Άνεμο. Δούρα. Άνεμο Δούρα, έτσι λέγεται. Ναι, ναι. Πώς το λέμε τον δημοσιογράφο? Ρεβίθι. Ρεβίθι. Ρεβίθι, ναι. Όχι, ρε παιδί μου, Κώστας. Κωνσταντίνος. Ρεβίθις. Όχι. Δεν ξέρω, δεν ακούω κι εγώ τη νύχτα. Είμαι με το ένα μάτι ανοιχτό. Ακούω κάτι λυκανθρώπιοι εκεί πέρα που φωνάζουνε. Τι να σας πω. Εγώ ξέρεις τι θέλω. Όχι. Ψήφισα το μνημόνιο διότι έλεγα ότι η χώρα θα γίνει Κάιρο. Και το ψήφισα διότι δεν είχαμε ισοσκελή στον προβλησμό. Τώρα που έχουμε δυνατότητα να πληρώνουμε μισθούς, συντάξεις και υγεία και παιδεία, τώρα τους λες επανάσταση. Γιατί πρέπει να έχουμε παιδεία και υγεία, κυρίως υγεία για να κάνουμε την επανάσταση και παιδεία. Τώρα που το ξανασκεφτόμαστε, ποιος είναι η χαρά και ποιος μπορεί να δώσει κίνηση καλύτερα στην άσχημη οικονομική κατάσταση? Ποιος μπορεί να κινήσει την αγορά, να βγει έξω και να ψωνίζει οτιδήποτε? Ο Θόδωρος Πάγκαλος. Γιατί? Θα πάρουμε ένα παράδειγμα. Είχε γυαλιά. Δεν είχε γυαλιά. Τι έγινε και δεν είχε γυαλιά και αναγκάστηκε να πάει να πάρει καινούργια γυαλιά? Με γυαλιά τα γυαλιά. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Έσπασα τα άλλα και αναγκάστηκα να. Πώς τα σπάσατε τα γυαλιά σας? Δυστυχώς τα πάτησα. Πώς τα πατήσατε? Συνιστώ σε κανένα αντικείμενο και σε κανένα έμβιο να μην βρεθεί κάτω από τη φτέρνα μου. Όντως, έχει ένα δίκιο σε αυτό. Ποιος θα ήθελε να βρεθεί κάτω από τη φτέρνα? Τα πάτησε τα γυαλιά, ποιος ξέρει τι άλλο στο διάβα του πατάει. Οπότε το καταστρέφει, αναγκάζεται μετά, πάει έξω στα μαγαζιά, ψωνίζει. Έτσι κινείται η αγορά. Να λοιπόν ένας ακόμη τρόπος, μετά τους επιτυχημένους του Στουρνάρα, να κινηθεί η αγορά. Αν δεν πιάσουν του Στουρνάρα δηλαδή οι τρόποι και του Χατζηδάκη, να έχουμε τον συγκεκριμένο να περνάει εδώ στρωτήρας, να τα σπάει και να αναγκαζόμαστε μετά να παίρνουμε άλλα. Επισκέψεις στα σπίτια κατοίκων, καταστροφές, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν αρχίσει κανονικά όπως θα τις περιμέναμε. Τατσόπουλος έχει σειρά, ο Πέτρος Τατσόπουλος. Βγήκαν λίγο κάποια ψιλομαχαίρια εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι σύντροφοι, πηγαίνοντας προς την εξουσία, έχουν και διαφορές και πέφτουν οι μπηχτές και τα συντροφικά πάντα μαχαίρια χωρίς έλεγχο. Εάν εμείς υιοθετήσουμε τη συλλογιστική Μουλόπουλου σήμερα και οποιονδήποτε βρίσκεται σε ένα συγκρότημα το οποίο ολοφάνερα στρέφεται εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, δουλεύει μέσα σε αυτό το συγκρότημα, τον θεωρούμε ότι εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία, τίθεται το ερώτημα. Ο ίδιος ο κύριος Μουλόπουλος, που επί χρόνια, επί δεκαετίες, πάνω από 10 χρόνια εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα από τα διευθυντικά στελέχη του Δήματος. Και ταυτόχρονα, ταυτόχρονα έγραφε σχεδόν καθημερινά το πολιτικό άρθρο. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα για τον ίδιο τον κύριο Μουλόπουλο. Όλο εκείνο το διάστημα ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία? Ήταν μίσταρνο όργανο του Σταύρου Ψυχάρη? Έκανε ό,τι του έλεγε ο Ψυχάρης να κάνει? Ερωτήματα για τον σύντροφό του τον Μουλόπουλο, ο οποίος τώρα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αυγής και όντως ήταν δημοσιογράφος στέλεχος στο συγκρότημα του κύριου Ψυχάρη. Και συνέβαιναν όλα αυτά, είναι απλά ερωτήματα. Να θυμίσουμε ότι πριν από τα τωρινά ο κύριος Μουλόπουλος ήταν και επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας στις προπροηγούμενες εκλογές, όταν ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μικρό αριστερό καθαρό κόμμα του 4%. Είχε βάλει έτσι ως επικεφαλής άνθρωπο από τον ΔΟΛ. Το θυμήθηκε με κάποιο τρόπο, δεν θυμήθηκε μάλλον αυτό, εμείς το θυμηθήκαμε. Ο Πέτρος Τατσόπουλος θυμήθηκε τα τωρινά επειδή έγραψε ένα άρθρο Μουλόπουλος για τον Τατσόπουλο. Συνεχίζει εδώ ο άλλος Πέτρος, ο ακροατής, εκτός αν είναι και αυτός ο Τατσόπουλος. Λέει: άκουσα το σχόλιο σας, αυτά που λέγαμε πριν. Συμφωνώ ότι η πολιτική μας είναι ένα καροχάλια, ναι, αλλά καλύτερα να ακούμε τις γνήσιες μπουρδολογίες τους, για να κρίνουμε παρά να ακούμε παραποιημένες δηλώσεις. Διότι δεν μπορούμε να μάθουμε το βάθος της ανευθυνότητάς τους. Ευχαριστώ. Περιμένεις από μια εκπομπή να μάθεις το βάθος της ανευθυνότητας όλων αυτών που τόσα χρόνια απροκάλυπτα πια σε κοροϊδεύουν και πράττουν εις βάρος σου 1002 με τη δική σου ή κάποιων αρκετών έγκριση και δεν έχεις καταλάβει ακόμη. Και τα θες και καθαρά από εδώ για να βγάλεις ακριβώς συμπέρασμα και να μετρήσεις το βάθος. Αντί άλλου σχολείου, θα ακούσουμε τι ακριβώς, γιατί χθες ξαναζήτησε άδεια ο Γιώργος Παπανδρέου για να πάει στο εξωτερικό για δουλειές που αυτός και ο πλανήτης ξέρει. Ένα. Η κυρία Αυγερινοπούλου Θεοδώρα και ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου ζητούν ολιγόμενη άδεια για το εξωτερικό. Δύο. Θα ήθελα να ανακοινώσω προς το σώμα ότι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ζητεί ολιγοήμερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό. Τρία. Επίσης, έχουμε λάβει επιστολή από τον κύριο Γιώργο Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος μας ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 11 Μαρτίου θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Και προφανώς θα παρέχουμε την άδεια. Τέσσερα. Ο Γιώργος Παπανδρέου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην πρωθυπουργός, ζητεί άδεια, ολιγοήμερη άδεια για το εξωτερικό για να συμμετάσχει στο χρηματοδοτικό συνέδριο που θα μιλήσει με θέμα The End of Austerity, Europe, a more or less stable future. 5. Ο βουλευτής Ακαϊάς κ. Γιώργος Παπαδρέου αιτείται ολιγοήμερης άδειας για το εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει, η Βουλή ανέκρινε. 6. Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε. Και προφανώς θα παρέχουμε την άδεια. Εκεί που οι καρδιές ξέρουν να αγαπούνε. Μακριά στο φαράγγι Αγκίτη. Μακριά στο οροπέδιο Αχλωτοχωρίου. Μακριά στο Άγκιστρο. Μακριά στο Σιδηρόκαστρο, την Υγρίτα, τα στενά του Ρούπελ, τους ορεινούς όγκους, το χιονοδικό κέντρο στο Λαϊλιά. Μακριά στου διαόλου τη μάνα. Στη Χαβάη. Μακριά εγώ και εσύ. 6. Στη γαλανή βραδιά τα άστρα που γελούνε. Ναι, γελάτε, γελάτε. Κιθάρες μαγικές να μας τραγουδούνε. Γιατί τη μεγάλη στιγμή ήμασταν όλοι εκεί. Εκεί θέλω να βρεθούμε. Όλοι εκεί. Μαζί εγώ και εσύ. Ένας σπουδαίος άντρας, ένας μεγάλος επαναστάτης, έφυγε. Και προφανώς θα παρέχουμε την άδεια. Στα τσακίδια. Χάσαμε τον μεγάλο επαναστάτη, αλλά ευτυχώς υπάρχει ο δεύτερος για το ταγκό. Έχει τον επαναστάτη, τι άλλο χρειάζεται, λαός. Προηγουμένως μίλαγε ο κύριος Καλαμούκης με την κυρία Δαφέρμ. Το όνομά μου είναι Νικόλαος. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, πληρώνομαι 484 ευρώ το μήνα. Επίσημα μπορώ να σας στείλω τα χαρτιά από την τράπεζα που πληρώνομαι. Και πέστε μου κύριε, στον ιδιωτικό τομέα, εάν έκανα εγώ 11 εβδομάδες απεργία, πού θα ήμουνα? Αυτή την εγώ σας ρωτάω εσάς. Πού θα είστε? Στο σπίτι μου. Πού θα ήσταν? Στο σπίτι μου θα ήμουνα. Αν κάνετε μόνο σας, πολύ πιθανό. Αν κάνετε μαζί με άλλους, μπορεί να ήσασταν στη δουλειά με παραπάνω δικαιώματα και κατακτήσεις. Παραπάνω δικαιώματα, κατάλαβα. Και κατακτήσεις, μη σας τρομάζει. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Τι καταλάβατε? Κατάλαβα ότι μου λέτε ότι δεν θα ήμουνα στο σπίτι, εάν ήμουνα με άλλους. Αν είμαστε όλοι μαζί, θα φεύγαμε ομαδικά όλοι και θα προσλαμβάνανε άλλους. Δεν λέω με τους ανθρώπους να χάσουν τη δουλειά τους. Προς Θεού τέτοια πράγματα. Προς Θεού τέτοια πράγματα. Αλλά δεν σκέφτονται και τους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν τα παιδιά τους να τους στέλνουν χρήματα στην επαρχία να φάνε, να πιούν εδώ. Εσείς τώρα φαίνετε χρήματα στα παιδιά σας με τα 484. Εγώ έχουν εξασχολήσει εμένα τα δικά μου τα παιδιά, κύριε. Γιατί αν μαζί με άλλους, όπως λέτε και σας τρομάζει, κάνατε κάτι, μπορεί τα 484 να ήταν κάτι παραπάνω, έστω. Βεβαίως και ήταν παραπάνω. Mm. Μειωθήκανε όμως, κύριε. Οπότε τι να κάνουμε αφού μειωθήκανε οι μία απόφερε. Να τώρα, να κάνουμε τι, να τα χάσουμε κι αυτά. Όχι, να κάτσουμε να ζήσουμε με αυτά. Αύριο το πρωί ευχαρίστω να σας απαντήσω. Τελικά συμφωνώ με σας. 50 άτομα και τους πω ελάτε να βγούμε έξω, ξέρετε κανένας δεν θα έρθει. Διότι δεν έχουμε το σίγουρο, κύριε. Ή ας πούμε τώρα έχετε κάτι σίγουρο, πείτε το μου και αυτό το κωμικό. Όχι βέβαια, κύριε, δεν έχω κανένα σίγουρο. Ούτε εσείς ούτε εγώ έχω σίγουρο. Οπότε στο ένα σίγουρο που δεν έχετε και στο άλλο σίγουρο που δεν έχετε, προτιμάτε να βολευτείτε με τα 480 και μετά αναρωτιόμαστε. Μάλιστα. Συγχαρητήρια στην εκπομπή σας. Είμαι εργαζόμενος στο Πολυτεχνείο. Ξέρω τα πράγματα πολύ καλά από μέσα. Είναι η μοναδική, η πρώτη εκπομπή που αναφέρεται με απόλυτη ειλικρίνεια αυτή τη στιγμή μέσα στην κατασυκοφάντηση που δέχεται αυτός ο αγώνας για το δημόσιο ανοιχτό πανεπιστήμιο, το λαϊκό πανεπιστήμιο, το ελεύθερο πανεπιστήμιο. Η συκοφαντία του αγώνα όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας η οποία επιχειρείται αυτή τη στιγμή είναι ανάλογη πολεμικής πράξεως ενάντια στον ίδιο τον ελληνικό λαό. Η συναδέλφισσα που μιλάει αυτή τη στιγμή λέει και λίγα μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής που έρχεται για το πανεπιστήμιο εάν περάσει αυτή η πολιτική οδοστρωτήρας ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα, στην ελεύθερη παιδεία, ενάντια στα παιδιά και στη μόρφωση και στο δικαίωμα στη μάθηση. Εσύ, τι καταραμένη φαρά είσαστε εσείς οι δημοσιογράφοι. Βγαίνουν οι καρδιόλιδες οι πολιτικοί, βουλευτές, υπουργοί και λένε οι θυσίες του ελληνικού λαού και ο ελληνικός λαός θυσίες μας ρωτήσανε να μας αφήνουν άνεργους, να μας κόβουν τις συντάξεις, να μας παίρνουν τα σπίτια. Ένας φούτης από εσάς και η κόρη μου μαζί, δεν μπορεί να τους πει τι μαζίες λέτε, ποιες θυσίες με το ζόρι τα επιβάλλατε. Το μόνο που θέλω είναι να σας δω να τρέχετε, να σας δω να τρέχετε, να σε δω να τρέχεις. Άρεσε, πετυχημένο. Αποστολή, μόλις είπανε οι γιατροί τριήμερη απεργία, τον είδε στον Άδωνη τι έκανε. Τους λέει ελάτε να συζητήσουμε, ελάτε να συζητήσουμε και κρύφτηκε. Λοιπόν, και πού να έρθει η πενταήμερη και η εννιαήμερη πες του. Πού να έρθει. Έτσι πες. Θα έρθει. Θα έρθει λέει. Θα έρθει λες, ε. Εσύ τι λες Αποστολή μου. Τι βλέπω, μακριά στο Βασίλεμα, έρχεται. Αυτά συνέβησαν στο παρελθόν. Εγώ εκφράζω κάτι άλλο. Δεν έχω καμία σχέση με το παλιό. Με αλήθεια. Ακούστε με λοιπόν. Ακούστε με. Ξέρετε τι πληρώνουμε σήμερα. Ξέρετε τι πληρώνουμε. Τις δικές σας κομματικές συντεχνίες της αριστεράς. Το χέρι μπορώ να το χτυπήσω κι εγώ. Εντάξει. Με αυτά βλέπαμε και τον βγάλαμε βουλευτή. Είναι ο Πέτρος εδώ. Τατσόπουλος με την Τάνια Ιακωβίδου στα πολύ ωραία εκείνα πάνελ, τα προεκλογικά. Που είχε σφαχτεί, είχε ρίξει και έναν άλλο καυγά με τον Σταυρίδη. Θυμόσαστε που μετά έγινε στο Ταϊπέδ και πήγε με το αεροπλάνο και είδαμε τη φωτογραφία αφού είχε δώσει τον ΟΠΑΠ κτλ. Συνηθισμένα πράγματα για αυτήν την μικρή εδώ χώρα στη γωνιά της Ευρώπης. Το βάλαμε έτσι για να δείξουμε ότι αυτό το τζαμπουκά προφανώς εκτίμησε ο λαός και τον χαιρόμαστε όλοι και πολύ μας χαροποιεί αυτό. Ο Άδωνης έχει τα εύσημα. Όχι από τον κόσμο, ποιος νοιάζεται, από τον Ράιχενμπαχ. Χθες ο κύριος Ράιχενμπαχ έκανε μία δήλωση και τον ευχαριστώ για αυτό, δεν για μένα, ήταν για την Ελλάδα, την Υπουργή Υγείας. Τι είπε, ότι αν αφήσουμε και τόσους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους, σε τρία χρόνια οι Έλληνες θα έχουν αναλόγω επίπεδου παροχές από το βάθμο της υγείας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα. Γιατί σήμερα δεν τις έχουν. Ρωτώ λοιπόν, ρωτώ, εντάξει, το είπε ο Ράιχενμπαχ. Το είπε ο Ράιχενμπαχ. Σε τρία χρόνια, αν αφήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Οι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους είναι ο Άδωνης. Οπότε, τι μας είπε ο Ράιχενμπαχ, αφήστε τον να κάνει τη δουλειά του. Και όσοι Έλληνες θα υπάρξουν, δεν το είπε αυτό ο Ράιχενμπαχ, το λέμε εμείς, θα απολαύσουν πολύ καλής υγείας, παιδείας και ό,τι καλύτερο διαθέτει η ανθρωπότητα και ο πλανήτης. Με αυτό το πολύ αισιόδοξο, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος, γιατί έχουμε λαό, το τρίτο μέρος. Μας πάει στο Γιάννη Παπαδόπουλο στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Με την Ελληνοφρένεια, πώς μπορώ να μιλήσω. Παρακαλώ, η Ελληνοφρένεια είμαι. Να σας πω το εξής. Εάν ζούσε σήμερα ο συνέτερος του Αντωνάκη, θα πάθει ένα εγκεφαλικό. Ποιος είναι ο συνέτερος του Αντωνάκη? Ο Παπαδόπουλος, ο Γιώργης. Ντροπή, κύριε, ντροπή. Ρίχνουμε λάσπη σε έναν αθώο άνθρωπο που δεν έχει δώσει δικαιώματα. Έλατε. Να δίνει δικαιώματα, να πω πάει στο διάλο, αλλά. Απόστολε, γεια. Γεια. Άμα πω ότι πήγα και είδα την ανάκριση το έργο του Peter Weiss στον Τζένι Καρέζη και ήταν πολύ ωραίο, είναι διαφήμιση. Όχι απλά διαφήμιση, σχεδόν θα συλληφθείς κιόλας. Α. Όχι για τη διαφήμιση που είδες το έργο. Α, μάλιστα. Όχι, πήγα και ήταν πάρα πολύ ωραίο και ανεξαρτήτων πολιτικών πεπιθήσεων να πάνε το δουν κι άλλοι. Και δεύτερον, έπεσε μια εφημερίδα σαββατιάτικη στα χέρια μου το Σάββατο, όταν θα έπεσε. Καλά, μπορεί να πέφτει και η γυναίκα και να έχει ξεμείνει. Σωστά. Είδα ότι εφοπλίστηκε. Ή μπορεί να πέφτει και η Παρασκευή και να είσαι διαπλεκόμενος. Πολλά πέφτει. Όχι ακόμα. Οι εφοπλιστές μας οι οποίοι απαιτούν να φεύγουν τα πλοία και να φτιάχνονται αλλού και τα μεροκάματα να φτάνουν 18 ευρώ, είχαν βγει για ψώνια, επειδή είναι και λάτρης της τέχνης μάλλον. Πρέπει να δεις τα νούμερα τα οποία ψωνίσανε πίνακες. Έλα, διευθυντή μου. Έλα. Φοράψε, παρακαλώ. Μέχρι τώρα είχαμε στην υγεία τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Τώρα έχουμε και το μ***α χωρίς όρια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να καταδικάσω. Καταδίκασε. Θέλω να καταδικάσω τη βία της φτώχειας από όπου και αν προέρχεται. Ποια βία? Τη βία της φτώχειας από όπου και αν προέρχεται. Λοιπόν, ήθελα να σας πω συγχαρητήρια για τη χθεσινή Ελληνοφρένη τηλεοπτική. Κορυφαίο το σημείο με τα παξιμάδια και με την προκήρυξη που θεωρώ και εγώ ότι είναι στημένη. Και μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό το τρίο Στούντζες, Σαμαράς, Γεωργιάδης, Βορύδης. Μας έχουν ξεκάνει το φασισμό. Θα δω πότε θα αντιδράσουμε. Λοιπόν, προσπαθώντας να πιάσω τον Ρίλ, αλλά όντας εκτός της εργασίας, άκουσα λίγο Sky. Λέει την επανάσταση. Έπαιξε το Κυρμέτιο, ο Sky. Ποιον έπαιξε? Το Κυρμέτιο, το Ιμπαλάδα του Κυρμέτιου, του Ψιλούρη. Από Σφακιανάκη θα το έπαιξε. Ελά. Αν κρίνω από τις πολιτικές πεπιθήσεις του Sky τελευταία, από το Σφακιανάκη θα το έπαιξε. Όχι, όχι, το έπαιξε από το Ξυλούρι, άκου λίγο και μετά. Θα νομίζω ότι είναι ο Σφακιανάκη, σιγά μην ξέρω το Ξυλούρι. Μετά την. Βρέμε με το Ξυλούρι και μετά την κουβέντα με πρόσωπο του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Λέμε αναταραχή, έτσι. Έρχεται η επανάσταση, όχι μαλάκες. Έλα, ρε, Απόσταλε. Έλα. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι που μου είπε μια φίλη μου από τη σχολή. Τι? Λοιπόν, σε βλέπει, λέει, στην Ελληνοφρένεια με τη στολή του Μπαλούρδου και σε βρίσκει, λέει, πολύ σεξουάλα. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Είμαι σεξουάλα. Αλλά λέει, άμα θέλεις, λέει, να τη φέρω από εκεί πέρα το Real FM το μεσημεράκι, λέει, να την γνωρίσεις. Να την καταστήλω. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, είναι, αλλά σε θέλει, λέει, με. Κάνω καταστολή και στο χώρο σας. Είμαι ο γυμναστηριακός ο ταξιτζής. Καλά τώρα. Πάντα επωνύμως. Λοιπόν, έχω δύο ερωτήματα. Άμα θέλεις, βάλτα. Άμα δεν θέλεις, την άλλη φορά με έβαλες και σε γουστάρω γι' αυτό. Πώς αισθάνεται το 50 ο ανεργός όταν ο συνομήλικός του από σώματα ασφαλείας και δημόσιο έχει ήδη σύνταξη? Και πώς αισθάνεται η 40 η άνεργη μάνα όταν η συνομήλικη της έχει σύνταξη ήδη από εφορία, υπουργείο κλπ. Ως πότε αυτή η χώρα θα έχει βολεμένους και μαλάκες? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να εξισωθούμε όλοι εργασιακά? Αυτό το θέτω στους ακροατές σου. Και όποιος θέλει, ας μου απαντήσει και ας με βρει. Ναι, όχι, θα σας βάλω να κάνετε και διάλογο, δεν παραχαιστείτε. Λύσε μου μια απορία. Τι? Εκείνον τον Βλάκα, τον Καρχημάκη, λέει, τον εφώναξε ο εισαγγελέας για ένα χαρτί που είχε σπίτι του εμπιστευτικό κτλ. Κτλ. Διαβαθμισμένο. Εκείνο το ζώο, το άλλο, τον Σόπα Καλέ. Άντε καλέ. Που παραδέχθηκε μέσα στη Βουλή ότι έχει σπίτι του έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μόνο έγγραφα, στικάτια, το ένα, τ' άλλο, όλα, τι. Δεν θα τον καλέσει κανείς. Ποιος θα τον καλέσει? Ξέρω εγώ, παιδί μου. Έχει αναλάβει την ευθύνη, φίλε. Έχει αναλάβει την ευθύνη μαζί με τον άξιο τον Καλαματιανό που κρύβει στο μαντίλι του πλεονάσματα. Ναι, και θα τον καλέσει και η εισαγγελέα. Το άκουσα για το μαντίλι, εντάξει. Έτσι. Το κατάλαβα. Εμ θα τραβήξει το μαρτύριο τη Αρκούδα να μα σώσει. Εμ θα τον καλέσει και η εισαγγελέα. Εμ υιοθετούμε. Εμ πληρώνουμε. Εμ δεχόμαστε και κριτική. Είναι πάρα πολύ. Σε τρώ. Ο δεξιό Σαμαρά εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστή, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Αυτιά, θα τα απαντήσουμε όλα αυτά, ναι, στην ώρα του. Θα μα σκοτώσουν δηλαδή. Ο κομμουνιστής ο Τσίπρας. Χριστός. Εναντίον του Σαμαρά του δεξιού. Ο δεξιός Σαμαράς εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής, κύριε Πρόεδρε? Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος. Η χώρα θα διαλύσει. Προτιμώ να πάνε στα διάολα. Και Σαμαράς και όλοι τους. Παρά να διαλύσει η χώρα. Η χώρα θα γίνει Κάιρο.